आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। तो वहां पर केवल शब्द का प्रयोग आया था। तो जब केवल शब्द का प्रयोग आया था तो इसका मतलब तो यही बनता है कि केवल आत्मा कर्ता नहीं है। मतलब क्या हुआ? अधिष्ठान आदि के साथ मिल करके आत्मा कर्ता बनता है। एवं शरीर आदि के साथ मिल करके आत्मा कर्ता है। इसलिए यदि केवल आत्मा को कोई कर्ता मान लेता है तो वह दुर्बुद्धि है। पूर्व पक्षी का ये तात्पर्य है कि केवल शब्द का प्रयोग कैसे होता है ना? अरे दस लोग मिलकर के जो है वह कोई काम की, अब किसी ने कहा कि केवल देवदत्त ने किया, अरे केवल देवदत्त कैसे करेगा भाई? दस लोगों के साथ मिलकर के देवदत्त ने किया। अब केवल देवदत्त को कोई कर्ता बना ले तो फिर वो दुर्मति है, ठीक प्रकार से नहीं जाना, उसने उल्टी बात कह दी। ऐसे ही दिख रहा है प्रत्यक्ष कि शरीर इंद्री इत्यादि के साथ मिलकर के आत्मा कर्ता बनता है और भोक्ता बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है वह दुर्बुद्धि है। तो ऐसा अर्थ यहाँ पर ठीक मालूम होता है और आप ऐसे अर्थ को नहीं मानते हैं, यही शंका उठाते हैं कि केवल मेव आत्मानं कर्तारं पश्यन् दुर्मति। टीका में केवल आत्मा को कर्ता जानने वाला दुर्मति हो गया। इत्यत्र आत्म विशेषण समर्पक केवल शब्दात् शब्द सामर्थ्यात् आत्म विशेषण समर्पक केवल आत्मा को, ये समर्पक जो केवल शब्द के सामर्थ्य से आत्मनो विशिष्टस्य कर्तृत्वम्, शरीर आदि से मिल करके आत्मा कर्ता है, ये बात ठीक बनती है। ये शंका को भाष्य में देखें कि ननु अधिष्ठानादि संभूय करोत्येव आत्मा। अरे भाई प्रत्यक्ष बात है कि शरीर इत्यादि से मिल करके आत्मा ही तो कर्ता होता है, क्योंकि शरीर आदि जड़ है, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे बने? इसलिए आत्मा ही करता है अपने भोग के लिए, जो है विभिन्न प्रकार के कर्मों को आत्मा करता है यज्ञ आदि। तो शरीर आदि से मिलकर के आत्मा को कर्ता मानने में क्या दोष है? इसी को कहा कि अधिष्ठानादि भी संभूय करोत्येव आत्मा, कर्तारम आत्मानम केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोग। क्योंकि भगवान ने तो दुर्बुद्धि उसको बताया है कि जो केवल आत्मा को कर्ता मान लेता है। तो केवल आत्मा को कर्ता मान लेता है उसको भगवान ने दुर्बुद्धि बताया, इसका मतलब शरीर आदि से मिल करके आत्मा करता है, ये बात जो है ठीक है। ऐसा बनने वाला दुर्बुद्धि कैसे होगा? ऐसा मानने वाला तो वास्तविक बात कहेगा। हाँ केवल आत्मा को कर्ता मान लेगा तो वो तो दुर्बुद्धि है। थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मनो वैशिष्ट्य अयोगात न विशिष्टस्यापि कर्तृत्वम् इति दूषित। कहते आत्मा में वैशिष्ट्य कभी बनी नहीं सकते। आत्मा है सामान्य, उसमें वैशिष्ट्य बनता ही नहीं, इसलिए विशिष्ट आत्मा करता है ये जो आप बात कहते हो ये भी नहीं बन सकता। विशिष्टता कैसे आत्मा बनती है? भाई विशिष्टता के लिए संग की आवश्यकता है और आत्मा असंग है। जब आत्मा असंग है तो किसी के साथ मिलेगा नहीं, जब किसी के साथ मिलेगा नहीं तो किसी से विशिष्ट कैसे बनेगा, वो विशिष्ट बनेगा ही नहीं। आत्मा विशिष्ट होता ही नहीं कभी, वो तो सामान्य ही रहता है, विशिष्ट नहीं। पर सबसे बड़ी समस्या माया की यही है कि कोई भी सामान्य नहीं होना चाहता, सभी विशिष्ट होना चाहते हैं। मैं विशिष्ट ज्ञानी हो जाऊं, मैं विशिष्ट योगी हो जाऊं, विशिष्ट ही बनना चाहता है व्यक्ति। ये विशिष्ट ही बनना चाहता है, और आत्मा है सामान्य। आत्मा कहते विशिष्ट बनते ही नहीं कभी। आत्मा कभी विशिष्ट बनता ही नहीं, और महात्मा विशिष्ट बनने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी भारी फजीहत यहीं पर है, विशिष्ट बनने बिना जो है, विशिष्ट बने बिना जो है जगत नहीं, जगत में कोई मान नहीं है। और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो विशिष्ट कभी होता नहीं, तो एक तो छोड़ना पड़ेगा ना, एक चीज फिर छोड़नी पड़ेगी, या तो जगत छोड़ना पड़ेगा या राम को छोड़ना पड़ेगा, या तो भगवान को छोड़ो या जगत को छोड़ो, दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या यही है। यहाँ भी ज्ञानी भी जो है ज्ञान में भी विशिष्टता चाहता है कि जो है विशिष्ट ज्ञानी मैं हूं, विशिष्ट ज्ञानी। और भक्त लोग तो विशिष्ट बना ही देते हैं तुरंत, प्रत्येक महात्मा को विशिष्ट बना देते, भगवान ही बना देते, तो उसमें और फूल जाता है वो कि मैं विशिष्ट हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते छूट इतना अधिक अधिकार जाए, ये गिनती छूटती नहीं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति पुराण ने बहुत उपाय बताया, लेकिन छूट इतना अधिक अधिकार जाए। ये गृहस्थ भक्त जो है ये बहुत नुकसान करते साधु, ये तुरंत सिद्ध बना देते उसको, साक्षात भगवान बना देते हैं। तो इतना विशिष्ट बना देते हैं कि अब उसी अभिमान में वो रह जाता है, और चला है सामान्य बनने के लिए, विशिष्टता को छोड़ने के लिए चला था, पर ये तो छूट ना अधिक अधिकार हो जाए, और भी अधिकार हो जाए। ये जो बात है ये बड़ी ही विलक्षण है, तो इसको भी भाष्यकार भगवान कहते हैं कि नहीं सदोषा, इसमें भी कोई दोष नहीं है भाई, केवल शब्द का प्रयोग। क्यों? आत्मनो अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादि भी संघ तत्व अनुपत्ते। किसी भी शब्द का, आत्मा का, जब किसी भी प्रकार का आत्मा किसी के साथ मिल सके, तब तो केवल शब्द का जो आप अर्थ करते हैं वो अर्थ बनेगा। तो स्वभाव तो नहीं बदल सकता किसी का, और आत्मा का क्या स्वभाव है? का आत्मा का स्वभाव ये है कि अविक्रिय स्वभाव है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता ही नहीं, किसी भी प्रकार का संग होता ही नहीं किसी से। तो ऐसा जो आत्मा है तो वो आत्मा अधिष्ठानादि भी संघ तत्व अनुपत्ति, शरीर इत्यादि के साथ वह विशिष्ट हो जाएगा, ये बात बनी नहीं सकती। शरीर आदि के साथ मिले तो विशिष्ट बने। किसी ने जो है कहा कि भाई देखो ये दर्पण जो है विशिष्ट हो गया, इसमें बड़े फूल के बगीचे दिख रहे हैं। तो किसी ने दर्पण से पूछा तुम वो विशिष्ट हो गए? कहा क्यों? कहा तुम्हें तो बड़े फूल के बगीचे दिख रहे हैं। तो उसने कहा मुझमें तो कुछ नहीं दिखा, मुझमें तो कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे सामान्य का कोरा ही हूं, मुझमें तो कोई बगीचा नहीं आया। एक महात्मा थे तो ऋषिकेश में रहते थे, तो मुनिलाल थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। तो उन्होंने जाके महात्मा के पास जाते थे दर्शन करने, कहा स्वामी जी, कहा क्या, कहा मैंने तो अद्वैत का खंडन कर दिया, टीका लिखी। कहा खंडन कर दिया? कहा जरा देखा। अरे कहा ये तो वैसे को वैसे ही है, इसमें कहीं खंडन हुआ ही नहीं, तुमने कहा कर लिया, ये तो वैसे का वैसे है, इसमें तो कहीं खंडन नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्वरूप वैसे का वैसे है, चाहे शब्द राशि कितना भी थोप दीजिए। तो दर्पण कहता है कि कोई विशिष्टता मेरे अंदर आई नहीं। तो इसी बात को कहते हैं कि विशिष्टता बन ही नहीं सकती आत्मा, जब अधिष्ठानादि भी संघतत्व अनुपत्ति, वो जो है अधिष्ठान आदि के साथ उसका उसका संग ही नहीं हो सकता है। इसी को कहा अविक्रिय स्वभाव स्वभाव स्वाभावी कथम आत्मनो असंघतत्व इत्याशंका है। यदि कोई पूछे कि अविक्रिय आत्मा है, ये हमने मान लिया, और अविक्रिय होने पर भी संग क्यों नहीं हो सकता? अभिक्री होने पर आप कहते हैं संग नहीं हो सकता है, ये मिल नहीं सकता देहादि के साथ, तो क्यों नहीं मिल सकता? अभिक्री होने पर भी मिल जाता है। तो उसका उत्तर देते हैं, विक्रियावतो ही अन्य संघनन संभवती, जो विकारी है वही दूसरे के साथ मिल सकता है, और जो विकारी नहीं है उसका उसका दूसरे के साथ मिलना हो नहीं सकता है। थोड़ी टीका देखिए, अधिष्ठानादि भी आत्मन संघनने भी न कर्तृत्वम अविक्रियस्य क्रियान्वय व्याघात व्याघाताद इत्याह। अभी कहते हैं कि जब अधिष्ठान इत्यादि के साथ अधिष्ठानादि भी आत्मन संघनने भी ऐसा मान लो, अधिष्ठादि के अधिष्ठान इत्यादि शरीर आदि के साथ आत्मा मिल जाता है, तो संघनन होने पर भी कर्तृत्व नहीं बन सकता उसमें। कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा अविक्रियस्य क्रियान्वय व्याघातात्। जब आत्मा अविक्री है और क्रिया है विकार, क्रिया क्या है? क्रिया हमेशा विक्रिया है, वो तो विकार है, और आत्मा अविक्री है, अविक्री में विकार हो नहीं सकता, तो कर्तृत्व कैसे बनेगा आत्मा में? तो कर्तृत्व आत्मा में नहीं बन सकता है। इसी को कहा कि विक्रियावतो ही अन्य संघननम संभवति, संघत्य वा कर्तृत्वम स्यात्। संघत हो करके तब कर्तृत्व बनेगा, न तो अविक्रियस्य आत्मन केनचित संघननमस्ति, अविक्रिय आत्मा का किसी के साथ भी मेल हो नहीं सकता है, संग हो नहीं सकता है। इति न संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते, इसलिए आत्मा के आत्मा इनके साथ मिल करके और कोई कर्म किया, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। जिसमें जो योग्यता नहीं हो, जैसे कोई मान लीजिए एक वर्ष का बच्चा है, अब कोई कहे कि ये इन लोगों के साथ मिलकर के और इस जो है इन लोगों के साथ मिलकर के इस मकान में चोरी किया और इसकी हत्या किया, अब इन लोगों के साथ मिलकर के कैसे करेगा? उसकी तो योग्यता नहीं है, उनके साथ मिलकर वो हत्या करने की योग्यता नहीं। तो आत्मा में संगत होने की योग्यता नहीं है, तो संगत कैसे होगा? कोई सर्वसमर्थ भी है, मान लो जो परमेश्वर सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ परमेश्वर है तो अपने को मार सकता है? कैसे मारेगा? अपने को मारने की योग्यता ही नहीं। ऐसे दर्पण में सब कुछ दिखता है, पर दर्पण में किसी वस्तु को पकड़ने की योग्यता है नहीं। वो तो किसी चीज को पकड़ेगा, स्पर्श ही नहीं करेगा, वो असंगई है। और किसी वस्तु में चाहे पकड़ ले दर्पण को तो वस्तु भी नहीं पकड़ सकती है, कैसे पकड़ेगा? तो इसी प्रकार ये देहादि के साथ सारा का सारा व्यवहार दिखने पर भी आत्मा का इसका आज तक कभी भी इतना जन्म मरण का चक्र जो है प्रतीत हुआ, पर आत्मा का स्पर्श हुआ ही नहीं किसी से। कोई समस्या नहीं आई आपके जीवन में अभी तक? एक ये बहुत विलक्षण बात है, स्वप्न में तमाम प्रकार की समस्या का भान होने पर भी आप जब जागते हैं तो कहते कोई समस्या नहीं थी वहां पर माया में पड़ गया। समस्या कहाँ थी? आप खा पी करके कमरे में सोए थे, कहाँ समस्या थी? आप जंगल में भूखे मर रहे हैं तो समस्या की प्रतीति हुई, पर समस्या की जिस समय प्रतीति हुई उस समय भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब तक जगा नहीं तब तक तो समस्या समस्या दिखाई दे रही। इसी प्रकार इतना जन्म मरण का चक्र प्रतीत हुआ, इतनी समस्या आज भी प्रतीत हो रही है, पर वस्तुतः आपके स्वरूप में कोई समस्या है ही नहीं। इस बात को कहते हैं कि कोई भी समस्या नहीं है। संघतत्व अनुपत्ति विक्रियावतो ही अन्य संघननम संभूत संघत्व कर्तृत्व स्यात् न तो अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संघननम अस्ति। जो अविक्रिय आत्मा है वो किसी के साथ संबंधित होता ही नहीं। इति न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते, इसलिए संभूय कर्तृत्व न उपपद्यते। अतः केवलम आत्मन स्वाभाविकम इति केवल शब्दों अनुवाद मात्रम। इसलिए आत्मा का विशेषण जो केवल है वो स्वाभाविक है। आत्मा हमेशा केवल ही रहता है, आत्मा केवल ही रहता है। इतना चित्र दिखा, इतना धू धू करके जो है वो अग्नि जली, बाढ़ के दृश्य दिखे, पर पर्दा केवल ही रहता है। बस क्या था? केवल पर्दा। वो पर्दा केवल ही है बस। इसी प्रकार आत्मा केवल ही रहता है, ये आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए वहां पर केवल विशेषण आत्मा का दिया, किसी से पृथक करने के लिए विशेषण नहीं दिया। आत्मा निर्गुण केवलो निर्गुणस्य, वो तो केवल उसका नाम है। क्यों केवल उसका नाम है? कि वो केवल ही रहता है, किसी के साथ कभी मिलते ही नहीं। तो अनुवाद मात्र केवल शब्द है यहाँ पर। वही कहा कि संघतत्व अनुपत्तिम व्यक्ति करोति, संघतत्व का अनुपत्ति पहले कहा था, अधिष्ठानादि भी आत्मन संघननेपि न कर्तृत्वम अभिक्रियस्य क्रियान्वय व्याघाता, ये बता दिया। अब कहा संघतत्व अनुपत्तिम व्यक्ति करोति न तो असंघतत्व फलितम आह इति न, किसी भी प्रकार का आत्मा से में कर्तृत्व नहीं आएगा। कथम तरी केवलत्वम आत्मनि केवल शब्दात उक्तम। अब आत्मा को फिर केवल शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? सदा कहा केवल शब्द अनुवाद मात्र है, केवल तो उसका स्वभाव है आत्मा का। अभी एक शंका ये उठाते हैं कि आगे टीका में क्या पाठ है, आप में कर्तृत्व पाठ है कि अकर्तृत्व पाठ? अकर्तृत्व आत्मनो अभ्युपपन्नम न अस्य अभिक्रियत्वम उपैति इत्याशंक्या। कहते हैं कि अकर्तृत्वम आत्मनो अभ्युपन्नम अभ्युपन्नम, ये पाठ है ना समय। कहते हैं कि आत्मा में अकर्तृत्व तो बन जाता है। सांख्य क्या मानता है? कि आत्मा को अकर्ता मानता है, परंतु भोक्ता भी मानता है। इसलिए वह अभिक्रिय नहीं मानता है, वो उसकी विक्रिया मानता है पर स्वांतर विक्रिया मानता है, बहिर्विक्रिया नहीं मानता है। क्योंकि भोग रूपी विक्रिया तो मानते भोक्तृत्व मानता है पुरुष, कर्तृत्व मानता है प्रकृति में। इसी को लेकर के कहते हैं नाश्य अभिक्रियत्वम उपैति, उसका जो है इससे अभिक्रियत्व तो आत्मा में नहीं होता, ऐसी आशंका करके कहते हैं अभिक्रियत्वम च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। अरे भाई आत्मा अभिक्रिय है ये श्रुति में भी सिद्ध है, स्मृति में भी सिद्ध है और न्याय से भी सिद्ध। आत्मा अभिक्रिय है ये श्रुति से भी सिद्ध है, स्मृति से भी सिद्ध है और न्याय में न्याय से भी सिद्ध है। तत्र स्मृति वाक्यानि उदाहरति, पहले गीता का ही स्मृति वाक्य उदाहरण देते हैं कि देखो गीता में कहा अभिकार्यो यमुच्यते, ये आत्मा जो है अभिकारी है, अयम आत्मा अभिकारी उच्यते। क्रिया को कहा गुणै गुणै रेव कर्माणि क्रियन्ते, गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुणों के द्वारा ही कर्म कराए जा रहे हैं, आत्मा किसी कर्म का कर्ता नहीं होता है। काश शरीर के साथ दिखता है तब तो करता है आत्मा है? जब शरीर के साथ आत्मा दिखाई दे रहा है तब तो कर्ता हो जाएगा। का शरीर अस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वो शरीर में दिखते हुए भी न तो किसी कर्म का कर्ता बनता है न किसी कर्म या फल से लिपायमान होता है, है? हाँ गुणा गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते एक वाक्य है, अभिकार्यो यमुच्यते एक वाक्य है, शरीरस्थोपि न करोति एक वाक्य है, है? एक है ना एक है वा एक श्लोक है क्या है वो गुण ही हाँ गुण कर्माणि सर्वशः प्रकृति क्रियमाणि गुण कर्माणि सर्वशः, उसी को जो है वो लिख दिया। हाँ अर्थता है पर है वही थोड़ी सी टीका देखिए, अभिकार नायम हंति न हन्यते इत्यादि वाक्यम आदि शब्दार्थ जो आदि दिया था ना, क्या आदि दिया था कि इत्य नहीं अभी करोति करोति इत्यादि इत्यादि है ना, तो ये आदि शब्द से ये लेना नायम हंति न हन्यते। और उक्त वाक्यानाम आत्म अभिक्रियत्वे तात्पर्यम सूचित, ये जो वाक्य जो कहे गए वो आत्मा के अभिकारीपन में इनका तात्पर्य है, इसकी सूचना देते हैं कि असकृत उपपादितम गीता सुजीव तावत, जहाँ जहाँ ये प्रसंग आए हैं वहाँ बारंबार हमने जो है इस बात को प्रतिपादित किया है कि इन सब शब्दों का तात्पर्य आत्मा को अभिक्रिय सिद्ध करने में है। श्रुति सूच श्रुति में भी ये बात कही गई है, श्रुति कहती ध्यायतीव लेलायतीव, आत्मा ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है, ध्यान क्रिया का कर्ता नहीं बनता है, ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। जब चित्त जो है चित्त से आप किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, है कि नहीं? चित्त से जब किसी वस्तु का ध्यान हम करते हैं तो ऐसा अंदर एक लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप चित्त को भी जानने वाले हैं और चित्त की उस क्रिया को भी जानने वाले हैं। दोनों का प्रकाश आप कर रहे हैं और कहते भी कई हैं कि आज चित्त ध्यान नहीं, ध्यान में नहीं लग रहा है, तो चित्त के ध्यान में न लगने का भी प्रकाश आपसे हो रहा है और आज चित्त ऐसा तन्मय हो गया था, क्या बतावें जो है, ऐसी समाधि तो कभी लगी ही नहीं थी। तो देखिए चित्त की तन्मयता जो है वो समाधि के भी आग जाता है, तब जब दोनों का प्रकाश कर रहे हैं तो आप उसके कर्ता काम है। इसलिए श्रुति कहती है ध्यायतीव, वो ध्यान करते हुए के समान मालूम होता है, लेलायतीव वो चलते हुए के समान मालूम होता है, क्रिया करते हुए के समान मालूम होता है, ज्ञान शक्ति के साथ ध्यान करते हुए के समान मालूम होता है और क्रिया शक्ति के साथ चलते हुए के समान मालूम होता है, पर वस्तुतः वह न चलता है न ध्यान करता है क्योंकि वह अविक्रिय है। ये श्रुति भी आत्मा के अविक्रियत्व को सिद्ध करती है। इत्येवम् आद्याशु न्यायतस्य, थोड़ी सी टीका देख लीजिए। कहा कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि वाक्यम श्रुतौ आदि शब्दार्थ, जो श्रुति में भी आदि शब्द दिया था ना, श्रुतिशु कह करके इत्येवम् आद्याशु, आदि से क्या ले लेना, निष्क्रियम निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि वाक्यम श्रुतौ आदि शब्दार्थ, यानी वाक्यानि तैः आत्मनो अभिक्रियत्वं दर्शितम् इति योजना, यानी वाक्यानि तैः उनके द्वारा आत्मनो अभिक्रियत्वं दर्शितम्, ये जो कहा ना आत्मनो अभिक्रियम अभिक्रियत्वं दर्शितम्, दर्शितम् कहाँ है, प्रसिद्धम तो है, दर्शितम् कहाँ है, दर्शितम ऊपर से ले लेती का कारण दर्शितम योजना जब बनाया तो दर्शितम कहीं आया भाष्य में क्या है, प्रसिद्धम तो आया, अभिक्रियत्वम च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, पर दर्शितम शब्द तो आया नहीं। गीता उपपादितम असकृत उपपादितम भी आया पर दर्शितम शब्द नहीं आया। टीकाकार लिखते हैं यानी वाक्यानि तैः आत्मनो अभिक्रियत्वं दर्शितम् इति योजना, यथा दर्शितम कहाँ आया, वो बहुत पहले आया, वो तो बहुत पहले आया, ऊपर से ले लिया बस ऐसे समझते, क्योंकि यहाँ पर तो ये चल रहा है अभिक्रियत्वम च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। टीकाकार कहते हैं कि यानी वाक्यानि तई आत्मनो अभिक्रियत्वम दर्शितम इति योजना, यानी वाक्यानि कहीं आया क्या यहाँ, आगे शायद आएगा, देखिए ये देखो आगे आएगा उसमें, इसलिए आगे से उसका संबंध बनेगा, यानी वाक्य और खोजना, देखो आगे आएगा तो मिल ही जाएगा। प्रसिद्धम तो है, उपपादितम भी है, पर दर्शितम शब्द नहीं दिखाई। टीकाकार का कहना है कि यानी वाक्यानि तैः आत्मनो अभिकृत्वं दर्शितम इति योजना, ये जो वाक्य हैं उनके द्वारा आत्मा का अभिक्रियत्व जो है वह दिखाया गया, ऐसी योजना कर लेना। पर वो आगे यदि कहीं आएगा तो उसके साथ संबंध देखेंगे। इति योजना कह दिया ना ही अपनी तरफ से नहीं होता। न्यायतस्य दर्शितम इति पूर्वेण, देखिए न्यायतस्य तद्दर्शितम इति पूर्वेण संबंध, इसका मतलब दर्शितम का ही होना चाहिए ना, क्योंकि न्यायतस्य का भी उसी के साथ ले जाए। न्यायतस्य तद्दर्शितम इति पूर्वेण संबंध, न्याय से भी ये बात दिखाई गई है। नहीं, टीका में देखिए न्यायतस्य तद्दर्शितम इति पूर्वेण संबंध, न्यायतस्य तद्दर्शितम, तो इसके लिए दर्शितम जो है वह आना चाहिए। पर यहाँ पर दर्शितम जो है वह अपने को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और वो स्वामी जी कहाँ से पढ़ रहे थे आप? ऊपर कहाँ है, कहाँ शंका किया था? ननु हाँ, रुक जाए। देहादि आत्मबुद्ध्या हंता हमित लौकिकीं दृष्टि आश्रित्य हत्वापि इत्याह यथा दर्शिताम, यहाँ भी दर्शितम नहीं आया। नहीं नहीं, वो अलग चीज, उससे संबंध नहीं है, वो तो यथा दर्शिताम है। दर्शितम टीका के अनुसार दर्शितम शब्द होना चाहिए आगे मेरा क्या, लेकिन पूर्वेण संबंध कहा, न्यायतस्य दर्शितम इति पूर्वेण संबंध, तो आप लोग खोजना उसको जरा कि वो दर्शितम कहाँ है, क्योंकि टीका में तो दिखाई नहीं दिया, अपने को भाष्य में दिखाई नहीं दिया। तो इसी को कहते न्यायतस्य तद्दर्शितम इति पूर्वेण संबंध, न्याय में वो दर्शित। नहीं, वो न्यायतस्य है ना, च आ गया ना, पहले जो टीकाकार ने कहा ना कि यानी वाक्यानि तैः आत्मनो अभिकृत्वं दर्शितम इति योजना है, तो इत्याद्यम इतिवम आद्याशु, समझे आपके नहीं, इतना एक अध्याहारी मानना पड़ेगा टीकाकार। इतिवम आद्याशु, यहाँ पर रुके, इत्येवम् आद्याशु यानि वाक्यानि तैः आत्मनो अभिकृत्वं दर्शितम्, ये वाक्य शेष लिखना चाहिए था ऐसा लगता है। ये जो इत्येवम् आद्याशु है ना, तो अब देखिए इत्येवम् आद्याशु यानि वाक्यानि तैः आत्मनो अभिक्रियत्वं दर्शितम् इति योजना और न्यायतश्च तद्दर्शितम् इति पूर्वेण संबंध, इतना वाक्य लगाना पड़ेगा। हाँ, यानी वाक्यानि तैः आत्मनो अभिक्रियत्वं दर्शितम्। हाँ, और इसी का जो है वह न्यायतस्य इसके साथ संबंध करना, न्यायतस्य तद्दर्शितम् इति पूर्वेण संबंध। अब न्याय मेव दर्शयति, न्याय क्या है, तो न्याय ये है कि निरवयवम निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग, आत्मा निरवयव है, अपरतंत्र है, वो अपने ज्ञान में अपने प्रकाश में किसी की परतंत्रता उसको नहीं। नेत्र को प्रकाशित करना है तो प्रकाश की परतंत्रता है, मन को किसी चीज के प्रकाशित करना है तो इंद्रिय की परतंत्रता है, आत्मा को सब प्रकाश में किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं, अपरतंत्र और अविक्री है, ये राजमार्ग है। ये जो है वो खुला सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम सिद्धांत क्या है कि आत्मा निरोजो है, आत्मा अपरतंत्र है, आत्मा अविक्री है। ये जो है वह सार्वभौम सिद्धांत है। थोड़ी सी टीका देखिए कि न तावद आत्मा स्वतो विक्रियते निरवयत्वात् आकाशवत्। न्याय है ना, न्याय। तो टीकाकार अनुमान बनाते हैं कि आत्मा में स्वतः विकार हो नहीं सकता, क्योंकि स्वतः विकार हो तो सावयव हो तो उसमें विकार हो सकता है, निरवयव में विकार नहीं हो सकता आकाशवत। तो आत्मा में स्वतः विकार हो नहीं सकता निरवयव होने से आकाश के समान। अजय कहते हैं कि भाई स्वतः विकार न हो किसी में, पर परतः विकार हो जाए, दूसरा उसको विकारी बना दे। तो दूसरा विकारी जो है वह बना देगा कैसे? तो कहा परतो असंगस्य अकार्यस्य पराधीनत्व योगा नापि परतो। न तो दूसरे से भी नहीं हो सकता, क्योंकि असंग है आत्मा, किसी का संग ही नहीं होता उसको, किसी का संग ही नहीं होता तो उसमें कैसे विकार उत्पन्न होगा। और को जो अकार्य है, किसी का कार्य नहीं है तो पराधीन भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य में कारण की पराधीनता रहती है। आत्मा कार्य नहीं है इसलिए पराधीन नहीं होगा, इसलिए पराधीनत्व योग्य है। अकार्य होने से पराधीन नहीं होगा आत्मा, असंग होने से किसी दूसरे के द्वारा भी विक्री नहीं हो सकता है, और निरवय होने से स्वतः भी विक्रिया नहीं हो सकती है, ये बताया। अब इसके बाद कहते हैं कि किंच आत्मन स्वनिष्ठा व विक्रिया अधिष्ठानादि निष्ठा व। अब ये बताइए कि आत्मा में जो विक्रिया आप मान रहे हैं वो स्वनिष्ठ विक्रिया है कि शरीर आदिनिष्ठ विक्रिया है? आत्मा में जब विक्रिया की प्रतीति आपको होती है तो वह आत्मा में वह विक्रिया रहती है कि शरीर आदि में कहीं रहती है? तो इसी को लेकर के कहते हैं कि नाद्या, आत्मा में तो विक्रिया हो नहीं सकती है, और स्वनिष्ठ विक्रिया अनुपत्ति आत्मनोदर्शितत्वाद इत्याशयना, क्योंकि आत्मा में स्वनिष्ठ विक्रिया कभी हो नहीं सकती है, ये आत्मा का दिखा चुके हैं। इसको लेकर के कहते हैं विक्रियावत्व अभ्युपगमेपि आत्मन स्वकीय एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। कहते हैं कि विक्रियावत्व स्वीकार करने पर भी आत्मन स्वकीय एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। यदि आत्मा में विक्रिया आप स्वीकार करेंगे तो आत्मा में विक्रिया होनी चाहिए। किसमें विक्रिया होनी चाहिए? आत्मा में ही विक्रिया होनी चाहिए। न अधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः, पर ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पर अधिष्ठान आदि शरीर इत्यादि के कर्म आत्मकर्तृक तो होंगे नहीं। आत्मा में स्व में विक्रिया मानेंगे तो विक्रिया किसकी होगी? आत्मा की होगी। इसलिए स्व में विक्रिया बन नहीं सकती, और जो अधिष्ठान आदि के कर्म जो हैं वो उसको आप आत्मा में ले नहीं जा सकते, इसी को टीकाकार कहते हैं कि नाद्या पहले कह दिया, अब कहते हैं कि साच अयुक्ता इत्युक्तम इति शेष, वो तो अयुक्त है, बन नहीं सकती। अकते द्वितीय बन जाए, परतः विक्रिया हो जाए शरीर आदि की विक्रिया से, तो द्वितीयम दूषयति नित्यादिना न अधिष्ठानादीनाम कर्माणि आत्मकर्तृकाणि शु, अधिष्ठानादियों के जो कर्म हैं वो आत्मकर्तृकाणि न शु, वो आत्मकर्तृक नहीं बन सकते हैं। तो दूसरी जगह हो रही है विक्रिया और दूसरे को मान रहा है कोई, तो इसका मतलब उसको भ्रम है तो कहना पड़ेगा ना। जैसे आजकल के विज्ञान के अनुसार देखे कि पृथ्वी चल रही है और मान क्या रहे हम, सूर्य चल रहा है, तो अब ये तो भ्रमात्मक ज्ञान हुआ कि नहीं? भ्रमात्मक ज्ञान, पृथ्वी चल रही, कभी कभी क्या होता है मत्था आपका घूमता है तो क्या मालूम होता है, सारी पृथ्वी घूम रही है, तो उसमें पृथ्वी नहीं घूमती है, पर पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है। ऐसे शरीर आदि की विक्रिया आत्मा में प्रतीत होती है, तो भ्रम ही है, आत्मा में विक्रिया न स्वतः हो सकती है न परतः हो सकती है। अब आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः, अधिष्ठानादीनां कर्माणि, अधिष्ठान में अधिष्ठानादि माने शरीर अहंकार इत्यादि जो कारक हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम त्य पृथक विद, ये हो गए अधिष्ठानादि। अब इसमें जो इनसे जो कर्म हो रहा है उस कर्म को आत्मकृत कर्म नहीं माना जा सकता। दूसरे के द्वारा किया गया जो कर्म है उसको दूसरे का कर्म नहीं माना जा सकता, है कि नहीं? दूसरे के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म को दूसरे का कैसे माना जाए? इसी प्रकार शरीर आदि से किया जाने वाला, शरीर इंद्रिय इत्यादि से किया जाने वाला जो कर्म है उस कर्म को आत्मा का नहीं, आत्मकर्तृकाणि न स्युः, आत्मकर्तृक उसको जो है वह नहीं माना जा सकता है। थोड़ी टीका देखिए। अधिष्ठानादि कृतम अपि कर्म तद्योगात आत्मनि आगच्छत। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई देखो, दूसरे का कर्म भले ही हो पर संग जब हो जाता है ना, संग जैसे दूसरा कोई जो है चोरी किया पर वो आपका साथी है, आप उसके साथ रहते हैं, तो आप उसके साथ रहते हैं तो आप भी पकड़े जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। तो भले ही शरीर इत्यादि से हो रहा है कर्म, पूर्व पक्षी का कहना है कि शरीर आदि से कर्म भले ही हो रहा है पर आत्मा यही है कि नहीं? अरे शरीर आदि का संगी आत्मा है कि नहीं? आत्मा कोई शरीर आदि के बाहर तो नहीं है, यहीं पर है, तो शरीर आदि का संबंधी हो गया आत्मा। तो जब शरीर आदि का संबंधी हो गया आत्मा तो इनका कर्म आत्मा को भी पकड़ लेगा, इनका कर्म आत्मा को पकड़ लेगा। इसी बात को पूर्व पक्षी का कहना है कि अधिष्ठानादि कृतम अपि कर्म, अधिष्ठानादि के द्वारा किया गया कर्म भी तद योगात आत्मनि आगच्छत, संबंध होने से, उनके साथ संबंधित होने से आत्मा में आ जाएगा। इत्याशंक्य तद आगमनम वास्तवम आविद्यम वा इति विकल्प आद्यम दूषे। कहते अच्छा भाई आ जाएगा, पर ये बताओ कि वो जो आगमन है वो जो आगमन है उनका संग है, वह आविद्यक है कि वास्तव है? आत्मा असंग आत्मा को आप शरीर आदि का संबंधी मान रहे हैं, आत्मा असंग है, अब उसको आप शरीर आदि का संबंधी मान रहे हैं, तो ये जो संबंधी आप मान रहे हैं वह अज्ञान से संबंधी मान रहे हैं कि वास्तव में संबंधी है? आप